يا أيها الذين آمنوا إن يبقوا يميني لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وسوى ذريه ونوم وذريه ونوم من زاو هوين وكاوى بورا كلكوا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم أني أمبا وميميني وسوى ذريه ونوم وذريه ونوم من زاو هوين وكاوى بورا كلكوا يعني كاوى والي ولي وذرولي ولي وبورا زيري كلكوا ونكو ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا وسوى ذريه ونواكك وذريه ونواك من زاو هوين وكوابورا كلكو هاو كلكو واو كلكو هاو ونواك نكو ذرا من زاو ونكو ذرا وليوا وكوا كبورا زيدي كلكو نكو ذرا من زاو ها يا أبا نتوكدي وكدي نسيبو نكديونا بورا وسبابو يا وزاوا واو kwa sisi tumezaliwa katika mji fulani wal madina tu la tuqaddisu rijala na hali ya kuwa mji hautakasi wake mji haufanyi kwamba mtu fulani awe mtakatifu kwamba wewe kwa sababu ulizaliwa mji fulani labda ulizaliwa Makka alikozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo utakuwa mtukufu kwa sababu umezaliwa Makka hili hakuna jambo hili na wewe umezaliwa Madina sikwambii miji mingine ambayo haina sharafu yoyote. Pingine kwa tofauti huko kuna bahari na huko kuna mtu. Kwamba eti ajiona huyu alizaliwa kwenye bahari ndio bora zaidi. Kasema nani kwa bahari bora zaidi kuliko mtu? Au bahari ni bora zaidi kuliko mlima? Ikawa sasa wewe kwa sababu umezaliwa tu katika mwambao na ufuku wa bahari ukawa wewe ni bora zaidi kuliko yule ambaye alizaliwa mbali na bahari. Hizi ni dhana tu zimetengenezwa hazina maana yoyote. Kama kuna ubora katika miji basi ni ile miji ambayo yafaa kufungiwa safari kwa ajili ya ibada. Mji ambao kuna msikiti mtakatifu wa Makka na msikiti mtakatifu wa Mtume صلى الله عليه وسلم ambao ni Madina na baiti na Masjid al-Aqsa Palestine huko. Mingine miji mingine yote ni miji tu. Hakuna tofauti. Sasa mtu anaweza akajinasibisha yeye na kujitukuza kwa sababu ya mji tu. Na hakuna maana yoyote akamdharau mwenzake kwa sababu hiyo. Na mwingine akajinasibisha yeye kwa sababu ya familia fulani. Familia yetu si kadha kadha kadha. Pingine tukijinasibisha tukiipeleka huko yakutana kwamba katika nasabu yenu kuna Abu Jahali. Au mfano wake. Sasa ujinasibisha kwa lipi? Kuna ubora wa namna hiyo. Nasabu iliyo bora, nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pamoja na hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man batta bihi amaluhu lam yusri bihi hasabu. Yule ambaye imemchelewesha amali yake, haitampeleka mbali, haitampeleka mbele nasabu nini nasabu yake. Yule ambaye imemchelewesha amali yake haikumsukuma kumsogeza mbele. Nasabu yake haitamsaidia kitu. Anamwambia binti yake Fatima fanya amali ya Fatima. Mimi sitaweza kukuokoa wewe na kitu chochote mbele ya Allah. Fanya amali. Si wale waliozalikana albaiti ni masharifu pitia kwa Fatima. Sasa Fatima mwenyewe ambaye fanya amali. Mimi sitaweza kukusaidia chochote mbele ya Allah. Sharafu yao ni kwamba nasabu zote siku ya kiyama zitakatika. Hakuna udugu siku ya kiyama. Fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu. Hakuna nasabu siku ya kiyama. Udugu siku ya kiyama hakuna. Kwamba sisi ndugu tukusanyike hapa. Hakuna udugu siku ya kiyama. Nasabu zote zitakatika isipokuwa nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hiyo ndio fahari ambayo iko. Lakini pamoja na hivyo wale wote waliotoka katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaingia vichochoro vingine nyumba nyingine kwa maana wakamkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam hawataingia katika nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu wewe wenyewe ushajitoa kwa kumwasi utakuwa katika makundi ya kina Abu Jahli na wengineo Abu Lahab. Maana Abu Lahab ni ammi wa Mtume صلى الله عليه وسلم baba yake Mtume صلى الله عليه وسلم Abdullah na Abu Lahab ni baba mmoja mama zao tofauti baba mmoja huyu Abu Lahab ni ibn Abdul Muttalib na Abdullah ibn Abdul Muttalib, kile mmoja na mama yake, lakini wapi Abu Lahab? Muumini atakayekuja akhiri zamani kulibora zaidi mara elfu mara zote kuliko Abu Lahab, ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ameshuka kwake yeye, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kwa hiyo mtu hana sababu ya kujinasibu na nasabu nyingi ndefu wakajiona kwamba wao ndio wana fakhari. لا تقل أصلي وفصلي إنما أصل الفتى ما قد حصل. مسوما جانا وموزي تسمي أصلي يانغو نفصلي يانغو حقيقة بنا فنجين أصلي يمتو كي جانا نكيلة لكي كيباتا هي اللي حق نفتكيو كوي وحكونا سباب يكو ذراوليانا إما كو مالي أو كو رانجي نفنجينيو vyote hivi ni katika suna ya Allah tabarak wa ta'ala. Yeye ndiye aliwaumba kaamua kutofautisha hivi na vile. Hakuna sababu ya mmoja kumdharau mwingine. La yasfar qaumun min qaum asa an yakunu khayran minhum. Uenda hao mnawadharau ukamtaja kwa ubaya kwa makatoka huko maporini, yeye pingine akawa ni bora zaidi kuliko nyinyi elfu, kuliko uko mzima wenu. Kama utapangwa uko wenu wote kwa namna mlivyo, hamwezi kufikia sharafu yake. Lakini wamdharau. Kaifa, vipi unamdharau mtu yu'minu billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin, mtu ambaye yuqimu salah, mtu ambaye anajifunza ilmu ana sharafu ya ilmu, vipi unamdharau? Kwa hiyo hakuna sababu ya kudharauliana. فضلا لخيري زيكوكو الله تبارك وتعالى ولا واتو هذا رولياني كو لغة متوكتك آلو غي بايا كولي كولي أو كذا لغة يثماني نكوكو أما الله تبارك وتعالى ميليتا أكيفاني أنت لغة كتابتك القرآن لغة كيراب لغة كيراب كويو كما كوزيبيانا بس يزرغمزا كلي كيراب فساها كبسا. Lakini pamoja na hivyo Allah ameziweka lugha hizi kwa ajili ya watu kufahamiana, ili kutofautishana kwamba hawa ni watu hawa na hawa watu, lakini si kwa ajili ya kudharauliana, na ni katika neema za Allah tabarak wa taala. Wajisifu kwa lugha yako bwana, kwamba mimi nazungumza kwa ufasaha lugha fulani. Sasa kwa lugha hiyo ndio lugha gani? Kama lugha tukufu, mbona ikuteremshiwa Qur'an kama ndio lugha tukufu hasa? Mbona hakuna mtume aliyeletwa kwa lugha hiyo? Hakuna kitabu kama hicho. Kwa hiyo hakuna sababu za watu kudharauliana. Wala talmizu anfusakum, wala msitiane aibu wenyewe kwa wenyewe. Wala talmizu anfusakum, wala msitiane aibu wenyewe kwa wenyewe, yani msitiane aibu nafsi zenu kwa maana nyinyi wenyewe kwa wenyewe. Kamtia mtu kasoro, kiangalie kile bwana kijifupi kweli kweli, kiangalie vile bwana viguu vyake, kiangalie yule hivi, ukamtia mtu aibu kwa bwana, angalie macho yake yalivyo, ukamtia kasoro, ukambeza mtu kwa sababu ya maumbile yake. Kwa sababu pingine tukitafuta mmoja katika babu zako alikuwa hivyo, au pingine wewe ukazaa mtoto wa aina hiyo, au mtoto wako akazaa mtoto mwingine mbaya zaidi kuliko huyo, haya siwajibeza mwenyewe sasa, wajitukana mwenyewe. Ina maana uko mzima nyinyi yote mko sawa kabisa, hakuna hata mmoja tahira. Haiwezekani. Sasa mbona wamsema huyu, mbona wamtia kasoro huyu? Nyinyi kasoro kwenu haiko, kwa maana kwamba nyinyi kwenu yote meumbwa wakamilifu. Kwa hiyo hakuna sababu ya watu kutiana aibu kwa sababu ya maumbile. Hakuna sababu ya watu kudharauliana kwa sababu ya rangi, kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya sura zao, kwa sababu ya vipato vyao, kwa sababu ya sharafu zao na koo zao. Hakuna sababu hiyo. Hafanyi hayo ila jahili mpumbavu asiyetambua. Kwa mahali popote pale ukiona kwamba ukabila wanuka, watu wanatengana kwa sababu ya ukabila, wabaguana kwa sababu ya ukabila, ujue nuru ya Uislamu kwao haijaingia sawa sawa. Mahali popote utakapokwenda ukiona kwamba watu wadharauliana kwa sababu ya kabila zao, kwamba huyu hawezi kumwoa huyu bwana, huyu kabila fulani huko wetu bwana, hapana kabisa. Ukishaona tabia hizo zipo, fahamu kwamba watu hao ile nuru ya Uislamu haijaingia kwao. Wautaka tu wa Uislamu. Lakini kwa watu ambao Uislamu ulishiba kwao, waliachana na mambo ya jahiliya. Ikawa kwa wao wakiishi Makuraish, wakimtazama Bilal ibn Rabah Muafrika, basi wanamchukulia ni ndugu yao na ni mtu ana sharafu, ana manzila. Suhaibu al-Rumi na wengineo, kina Ammar na wengineo, wanaonekana ni Sadat, mabwana wakubwa. Lakini kila Uislamu unapopoteza nguvu na kupoteza mwelekeo kwa watu, ikawa imani imekuwa dhaifu, ndipo mambo haya yanapochipuka sasa. Umiji, ukabila, ukoo, kadha kadha, mambo kama hayo ambayo ni mambo ya kijinga na ya kipumbavu. Kwa hiyo watu wasifanye hivyo. Wala tanabazu bil alqab, wala msitane majina mabaya. Wala tanabazu bil alqab, wala msitane majina mabaya, yani wala msibandikane majina mabaya. Kutafuta jina la ovyo ovyo ukamuita fulani, bana silitaki jina hili, ah ndio zaidi sasa. Watu wakuita hilo hilo hata kama ulitaki, hivyo hivyo utaitwa hivyo hivyo. Sasa haya si mambo ya Kiislamu, haya ni mambo ya jahiliya. Katika jahiliya watu walikuwa na tabia hizo, kupiana majina kama hayo, kutiana aibu kwa njia hiyo. Bisa lismul fusuku baada al-iman, ubaya wa jina ni ufasiki baada ya iman. Baada ya kuwa Uislamu ushakuja, alafu bado wewe ukaendelea na ufasiki. Sasa hii fiski ndio jina baya kwako wewe. Au baada ya kuwa wewe ushajua Uislamu, alafu wafanya ufasiki kama huo wa kuwadharau wenzako, wa kuwatia aibu wenzako na kubandika majina wenzako, sasa huu ndio ufasiki na hili ndio jina baya. Waman lam yatubi fa ulaika hum dhalimun, na yeyote asiyetubia hao ndio madhalim. Na yeyote ambaye hatatubia akaendelea na utaratibu huu wa kudharau watu, hao sasa ndio madhalim. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao wameamini, ijtanibu kathiran min adh-dhann, jiepusheni na wingi katika dhana. Inna ba'dha adh-dhanni ithmun, hakika kwani hakika baadhi ya dhana ni dhambi. Ya ayuha alladhina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'dha adh-dhanni ithmun, enyi ambao wameamini, jiepusheni na wingi katika dhana, kwani hakika baadhi ya dhana ni dhambi. Wala tajassasu, wala msipelelezi habari za watu. Wala tajassasu, wala msipelelezi habari za watu. Wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, wala msisengenye baadhi yenu kuwasengenya baadhi nyingine. Wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, wala msisengenye baadhi yenu kuwasengenya baadhi nyingine. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita, hivi anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake hali ya kuwa amekufa? Fakarihtumu, hayo mnayachukia, basi chukieni kusengenya. Fakarihtumu, hayo mnayachukia, basi chukieni na kusengenya. Waweza wewe ndugu yako amekufa ukaanza kumkatakata mikono yake, ukakata pua, masikio ukachoma, ukaanza kula, waweza kufanya hivyo? Sasa kwa sababu hili ni jambo baya tena lenye kinyaa ambalo halina utu ndani yake. Sasa suala la kusengenya ni baya zaidi kuliko hili la kula nyama ya mtu, ni baya zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kusengenya ni kama alivyoarifisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, dhikruka akhaka bima yakrahu, kusengenya ni kumtaja ndugu yako kwa lile ambalo analichukia. Mwenzako, jamaa yako, wajua kwamba kama nikisema jambo hili mwenyewe yupo atachukia, wewe ukalitaja wakati yeye hayupo, ukamtaja kwa ubaya, bwana yule si mtu mzuri kabisa, ukaanza kumtaja kwa mabaya yake. Na mwingine ataka kuhalalisha kusengenya akisema, wallahi vile hata akiwepo mimi nitasema. Basi mwambie tusubiri kwanza awepo tuseme. Kwa sababu kauli hii haimaanishi ya kwamba hata akiwepo mimi naweza kusema, kwamba kauli hii sasa ni halali kwa wewe kusema. Kwa hiyo maadamu wewe ni shujaa, una ujasiri wa kuweza kusema mbele yake, hata kama mwenyewe yupo, tumuite au tumsubiri aje, alafu tuseme sasa kwamba bwana kuna hivi na hivi na hivi. Lakini kauli hii watu wengi wanaitumia kama ndio ushahidi wa kuonyesha kwamba hapa sasa hasengenyi. Na mwingine utanguliza istighfari mbele, astaghfirullah, kusengenya kubaya, lakini mtu fulani anaanza kumsengenya kwamba astaghfirullah, aomba msamaha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe, anataka kusengenya. Mungu nisamehe, nataka kula nguruwe mathalan. Hili pia halifungui mlango wa kupewa ruhusa wewe kwamba utasamehewa. Wewe wafanya madhambi kwa makusudi, sasa wafanya istighfari, watakuifanya sasa ile dhambi na bado waendelee. Alafu kusengenya hakuko kwa yule msemaji tu, na yule msikilizaji pia. Anaposema mtu kwa wewe sikiliza, na wewe pia unaingia, kwa sababu huyu hawezi kusengenya peke yake, basi ajifungie chooni aseme kama aweze. Aseme wewe kwenye shimo la choo, akimaliza atoke. Lakini hawezi hivyo, sharti awaambie watu wafurahi. Kwa hiyo wewe mwenye kusikiliza, na wewe pia unaingia katika hukumu ya ghiba. Sasa Mtume صلى الله عليه وسلم alipoulizwa, aliposema kwamba je, kusengenya, alipoeleza kuhusu kusengenya kwamba ni kumtaja mwenzako kwa ubaya au kwa lile ambalo alilichukia, akasema muulizaji akauliza, je, ikiwa lile ninalolisema liko kwake? Yaani ni kweli hivyo hivyo ninavyosema ndivyo hivyo alivyo. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia, hapo utakuwa umemsengenya. Na ikiwa hana, utakuwa umemzulia. Mimi simsengenya, hii ni kweli kabisa. Huko ndio kwaitwa kusengenya sasa. Kama si kweli, au kuna vitu umeviongeza juu yake, kuna chumvi umeziongeza pale na sukari, basi utakuwa sasa hapo umemzulia. Na hii ni dhambi nyingine mbaya zaidi kuliko ile ya kwanza, kwa sababu tumepatikana madhambi mawili. Kwanza utakuwa kuna ghiba, umemsengenya, alafu sasa umezua uongo juu yake. Na hii kuzua uongo, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, man qala fi mu'minin ma laysa fihi, yule ambaye atasema kumzulia mu'mini kwa lile ambalo hana, askanahu Allahu fi radghat khabal, Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kumfungia mahali panapoitwa radghatu khabal. Akaulizwa Mtume, ni nini hiyo radghatu khabal? Akasema ni usaratu ahli an-nar, ni mahali panapomwagika uchafu, usaha wa watu wa motoni. Kwa falaisa bikharijin hatta yaatiya bima qala, hata tolewa hapo mpaka alete ushahidi wa yale aliyosema. Ndio ushahidi hapo, utoki hapa ni motoni, lakini katika sehemu hiyo sasa ndio kuna bombo la maji machafu, sasa yatirizika kwenda kwake, ule usaha wote wamiminika kwake. Nini? Kwa sababu alimzulia tu Muislamu fulani maneno ambayo si ya kweli. Sasa hizi aya tunapozisoma, hatusomi ili tujifurahishe kwa sababu Ramadhani imefika tufurahi hapo tupoteza saumu. Aya hizi zinasomwa ili tujifunze. Tabia kama hizi zimekuwa ni zenye kuenea katika jamii yetu, za watu kuweka mabunge na mabaraza ya umbea. Mtu akija, ehe, nikupe ubuyu, ambua mwaga ubuyu, lete ubuyu, habari za mji zinasema hivi, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa, na mwaga zake, nipe nikupe, nipe nikupe, basi mazungumzo ni haya tu, hakuna habari nyingine. Ni umbea, ghiba, fitna, majungu. Muislamu hatakiwi. Kwa hiyo kujifungia nyumbani kwako ni bora zaidi kuliko kukaa katika majalisi hizo, ukaangalia mustakbali wako, ukapanga mambo yako, kuliko kujichanganya na magrupu kama hayo ambayo hutasalimika, kwa sababu utasikiza tu ghiba, itakupita tu, utasikia tu, na wewe huwezi kuizuia, kwa sababu utaonekana ni mtu wakali. Umekuja siku kutoka wapi? Utakawaharibia watu mazungumzo yao. Kwa hiyo ndimi hizo jamaa. Na jambo jingine ambalo limetajwa katika aya hii vile vile, kupelelezana, kutoka kujua watu wasema nini, watu wafanyaje, wala nini, wale wapata wapi hela, wale je wamekula au hawajakula, watakujua habari za watu. Hebu fuatilie habari bwana tujue uhakika wake. Umekuwa mpelelezi? Kwa investigation sio? Kwa kitengo cha upelelezi. Kwa kuna watu wana tabia hizo. Kiamka basi mimi nitafuatilia ile jambo, nitakuletea habari zake. Hata fuatilia wewe. Tutasema alipo ndani yake. Kumbe anachotaka nichukulipo ni ule umbea tu umemkalia mbele. Kutaka kujua habari za undani za watu. Nito tajassus. Kwa ni jambo lisilofaa, halitakiwi katika sheria ya Kiislamu. Na ni mambo mabaya. Na dhana mbaya, kuwadhania dhania watu vibaya. Wewe mdhanie mtu kheri, ila akukudhihirishia ubaya, ukadhihiri ubaya kupitia maneno yake na vitendo vyake, basi utamchukulia kwa ule ubaya wake aliyokudhihirishia. Lakini si kwanza kitu kwanza huyu atakuwa mchawi. Mimi nahofu naye. Huyu atakuwa huyu hapa kuna walakini. Ikawa tayari ushamtilia, anasema question mark. Umeona kibibi fulani anasema huyu atakuwa si mtu mzuri. Mwingine akisikia sauti za paka tu basi huyu atakuwa ni bibi fulani au mtu fulani. Watu wanga kweli kweli mtaa huu. Basi mambo ni hivi tu. Hivi watu wanadhania na vibaya vibaya. Na ndio maana ukasikia huko watu wapiga na mashoka, wapiga na mapanga watu ulimwengu kwa sababu tukaonekana macho yake mekundu. Wakati wachawi sisi ni vijana wadogo tu. Si hawa watu mipira mfano wanakwenda, wanakwenda kuroga, si wachawi wale. Wana waganga wanakwenda kuroga, unaweza kutoka hapa kina mpaka Rabai kina karoga. Afuata mganga, huyo mchawi. Kwa nafikiri mchawi anasema ana macho mekundu ana matongo. Siku hizi kuna teknolojia, watu ni vizazi vya digitali sasa. Uchawi uko kwenye masimu na kila mahali. Kwa hiyo dhana watu kudhania na vibaya si katika mambo mazuri. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Mcheni na mcheni Allah, hakika Allah ni mwingi wa kukubali toba, mwingi wa kurehemu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Enyi watu, hakika sisi tumewaumba nyinyi kutokana na mwanamume mmoja Nabi Adam na mwanamke mmoja mama Hawa. Watu wote watokana na watu hawa, Adam na Hawa, asili moja. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu, na tukawafanya nyinyi mataifa mbalimbali na makabila ili mjuane. Litaarafu, ili mjuane. Waja'alnakum shu'uban, na tukawafanya nyinyi ni mataifa mbalimbali. Ikawa taifa hili, hawa ni Wachina, hawa ni Wahindi, hawa ni Waturuki, hawa ni Wazungu, hawa ni Waafrika, hawa ni Waarabu, ni mataifa mbalimbali. Litaarafu, ili mjuane. Na kadhalika yakafanywa makabila ndani ya hao hao watu katika mataifa yao hayo, wakafanywa kuwa ndani yake kuna makabila. Sasa Waafrika wana makabila yao, Waarabu wana makabila yao, Wazungu wana makabila yao, hivyo hivyo Wachina na Waturuki wote wana makabila yao. Lengo ni kujuana, si kubaguana. Itapatikana katika Waafrika kwa makabila hili nalo ni bora kuliko hili, wakati wao wenyewe wote wadharauliwa. Alafu na wao wadharau wenzao. Alafu katika makabila yao hayo, huyu adharauliwa ndani kuna koo, hawa hao wenyewe wadharauliana. Alafu kila mmoja hataki kudharauliwa, jionee bora kuliko mwingine. Sijui akili hii imetoka wapi, Allahu musta'an. Inna akramakum inda Allahi atqakum, kwa hakika mtukufu wenu mbele za Allah ni yule mchaji wenu, yani yule anemcha Mungu Allah zaidi, anemcha Allah zaidi. Inna Allaha alimun khabirun, hakika Allah ni mjuzi mno, mjuzi wa habari. Qalatil a'rabu amanna, walisema mabidui tumeamini. Qalatil a'rabu amanna, wamesema walisema mabidui tumeamini. Qul, waambie lam tu'minu, hamjaamini. Walakin qulu walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum, afwan, qul lam tu'minu, waambie hamjaamini. Walakin qulu aslamna, lakini semeni sisi tumeslimu tu. Walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum, na bado haijaingia imani katika nyoyo zenu. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu, lam kimti Allah na mtume wake. La yalitkum, hata wapunguzia. la yalitkum, hata wapunguzieni nini, hata wapunguzia min amalikum shay'a, ujira, hata wapunguzia ujira. Hapo kuna mafuli yameondoshwa, la yalitkum ajra, hata kupunguzieni nini ujira, ndio takdiri yake. Min amalikum shay'a, katika amali zenu kitu chochote. Au unaweza kufanya mafuli wa pili ni huyo shay'a. La yalitkum min amalikum shay'a, hata wapunguzia katika amali zenu kitu chochote. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu. Innama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, hakika si vingine, waumini wa kweli ni wale ambao wamemwamini Allah na mtume wake kisha wasiwe na shaka, kisha wakutia shaka, kwa imani zao ziko thabiti, zimenyoka sawa sawa. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, na wakapigana jihadi kwa mali zao na nafsi zao katika kuitetea dini ya Allah. Ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli. Qul atuallimuna Allah bidinikum, waambie hivi mnamjulisha Allah dini yenu. Qul atuallimuna Allah bidinikum, usema waambie hivi mnamjulisha Allah dini yenu. Wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard, na hali ya kuwa Allah anayajua yale yaliyoko mbinguni na yale yaliyoko ardhini. Wallahu bikulli shay'in alim, la Allah kwa kila kitu ni mjuzi. Yamununa alayka an aslamu, wanakusimbulia wewe kwamba wamesilimu. Wanasimbulia, wanasumbulia zile neema zao, na kama vile ule kusilimu kwao basi ndio neema kwako. Wanakuja kwako wajisifu kwamba sisi tumesilimu bwana, wanakusumbulia wakuonyesha kwamba kama vile wamekuneemesha wewe kwa sababu wewe, kwa sababu wao wamekukubali wewe. Yamununa alayka an aslamu, wanakusumbulia wewe kwamba wamesilimu. Qul la tamunnu alayya islamakum, waambie msifanye kuwa ni ihsani kusilimu kwenu. Waambie msifanye kuwa ni ihsani kusilimu kwenu. Bali Allahu yamunnu alaykum an hadakum liliman, bali Allah ndiye aliyewafanyia ihsani kwa kuwaongoza nyinyi kwenye imani. In kuntum sadiqin, mkiwa nyinyi mnasema kweli. Qul la tamunnu alayya islamakum, waambie msifanye kuwa ni ihsani kusilimu kwenu. Bali Allahu yamunnu alaykum an hadakum liliimani in kuntum sadiqin, bali Allah ndiye aliyewafanyia ihsani nyinyi kwa kuongoza kwenye imani mkiwa nyinyi ni wa kweli. Inna Allaha ya'lamu ghaiba as-samawati wal ard, hakika Allah anayajua yaliyofichikana mbinguni na ardhini. Wallahu basirun bima ta'malun, na Allah ni mjuzi mno kwa mnayoyafanya. Hizo ndio aya 18 za suratul Hujurat. Tumeona tuzimalize ili darasa likufuatia kesho, tukuna na sura Qaf, tusome mara mbili. Tutakuwa tumemaliza juzu ya Ahqaf, ili tushike juzu ya Dhariyat. Kama nafasi, umri huko, pumzi iko, wasaa huko, tutaendelea na juzu ya Dhariyat. Tukimaliza tutarudi tena kuanzia sura Mu'min, yani sura Ghafir. Tutaremka hivi: Ghafir, Fussilat, Ashura, Zukhruf, Dukhan, Aljathia. Pengine kwa wakati huo itakuwa Ramadhani nayo haiko tena. Kwa hiyo insha Allah wacha tuende kwa utaratibu huu ili tuweze kupiga hatua hizo sura. Wallahi ni sahihi. La kuhusu baadhi ya dhana ni madhambi. Kuna si dhana zote ni madhambi, dhana si dhana zote ni madhambi, lakini baadhi yake ni madhambi kweli. Una mushkili katika hili eh? Na una tatizo na baadhi ya dhana eh? Dhana nyingine zinakuwa sio tatizo. Kama dhana gani? Na ulizeni, na ulizeni. Kama dhana gani ambayo sio tatizo? Kama kumdhania mtu kheri. Lakini dhana mbaya iyakum wa dhann fa inna dhanna akdhabu alhadith. Tahadharina dhana, kadhana ndio urongo zaidi wa mazungumzo. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. نعم نعم wanashari katika masala ya ghiba, sheria ya Kiislamu imeruhusu baadhi ya mambo, baadhi ya milango. Kwa mfano, amekuja nyumbani kwako mtu wamjua siku nyingi wewe, lakini miaka mingi imepita, hapo katikati wewe habari zake huna. Alikuwa ni rafiki yako au ni jamaa yako au ni ndugu yako, kwa hiyo wewe ukaona kwa sababu ni jamaa yangu ni mkirimu ni mkaribisho nyumbani, kumbe huyo mtu ni kibaka mwizi kweli kweli. Lakini fulani ajua habari hizo, hatokaa kimya, hatakiwi kukaa kimya kusema ah, nitaonekana mimi mbea au nitakuwa nimemsengenya. Hapana, maadamu huyu anaweza kuleta madhara, basi ni vizuri kumfikishia yule ukamwambia, bwana huyo bwana tahadhari naye, sio yule unayemjua, huyo ni mwizi. Kwa hiyo kama utakaa naye nyumbani kwako, kaa naye kwa tahadhari, au kwa salama zaidi usimkaribishe ndani. Hapa itakuwa umetekeleza wajibu, ni jambo la sawa sawa. Hata ukimwambia ataacha kuiba, lakini kukutahadharisha wewe ni sawa. Au mtu amekuja kwako kuposa, atakamke wewe una wajibu sasa kujua habari zake, habari zake. Bwana huyu vipi? Faa. Ambao huyu afai sumni. Huyu ana hivi, ana hivi, ana hivi. Zitajwe habari zake. Kwa uadilifu kabisa. Pale pale watu waishie kwa sababu tutakana kujua kitu fulani basi yebainishwe. Watu wasivuke mipaka zaidi ya hapo. Hivyo hivyo katika mambo ya dini, mtu anazungumza mambo katika dini ndio huyo msimsikilize. Au huyo yuko kadha, anabainishwa hali yake moja, kama vile wapokezi wa habari na wanaochuoni wa hadithi walivyowabainisha baadhi ya watu. Ile sio ghiba. Al-ghiba nasemaje yule katika mshairi yule, al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin au fi sittin fi sittatin, kujeruhi sio kusengenya katika mambo sita. Lakini pia vile vile kupeleka malalamiko kwa kadhi au kwa polisi au kwa mahakama, ukaenda kwa mshtaki mtu fulani, fulani nimemfanyia jambo fulani, nilikuwa namdai kitu kadha, ukayataja ile malalamiko yako, sikusengenya. Mashtaka ukayapeleka mahali husika, sikusengenya. Kwa hiyo kama una mashtaka yako kwa mtu wataka kuyafikisha, wewe huwezi kumfikishia kumkabili, au ulishamkabili lakini haikuleta natija, ukaona ngoja nimweleze huyu ili ahukumu au amfikishie, itakuwa hiyo ni sawa. Lakini ile watu kukaa tu kutafakaha kwa mazungumzo na kujifurahisha, akipita huyu wamsema huyu, akitoka huyu anakuja, watu wasema mpaka baba zao, kutoka ile kusengenya mpaka baba yake akipita msengenye, wasiwe kuna adabu. Naam naam, kwenye upelelezi upelelezi ambao ni wa kisheria unafaa kutakujua wahalifu, kuna uhalifu gani, kuna uharamia gani, kwa sababu kinyume cha hivyo amani haitakuweko. Lakini si masala kupeleleza habari za watu ndani wazungumza nini, wasikiliza dirishani wasemaje hapo. Hili jambo halipo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man tasamma haditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhnihi al-aluk yawm al-qiyamah. Mwenye kutaka kuyasikiliza mazungumzo ya watu na hali ya kuwa watu wenyewe wanachukia, wenyewe wanazungumza kwa siri siri ndani, wewe ukawa unayasikiliza, kutaka kusikiliza simu za watu wanazungumza nini, wa hum lahu karihun, na hali ya kuwa wao watu wanachukia, subba fi udhnihi al-alu, atakwenda kumiminiwa kwenye sikio lake uto wa risasi, ili risasi miyuko wa risasi katika sikio lake, atakwenda kumiminiwa siku ya kiyama. Kwa simu yangu, bwana nishikie simu yangu, ataanza kuipekua kuifungua kila mahali, ataka kujua ndani kuna nini. Yako umepewa idhini, hili jambo litakivi. Lakini kwa ikiwa ni katika mambo ya taratibu za kiamani na usalama katika mahali, labda unashukiwa wewe ni mtaham, basi inawezekana ikafanyika upelelezi kwa kadiri ya haja. Wallahu ta'ala aalam. Maswali nayo yamekuwa mengi sana. Naam, tunamaliza pale na mabweni. Hiyo ndio taarifu. Kwa hiyo pia kumtaja mtu kwa jambo baya, kwa tendo kumwarifisha ikiwa afahamiki ila kwa hilo, pia inafaa. Una bwana mmoja mrefu au bwana mmoja mfupi hivi au bwana mmoja na makengeze, kienda hapo utampata. Kwa hiyo hiyo kwa taarifu hiyo haitakuwa mbaya. Lakini ikiwa nakusudiwa kumdhalilisha, wewe makengeza njoo hapa, sasa tutakuwa na kumdhalilisha na kumtweza, haitafaa. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.